încredere în Dumnezeu, în fața comportamentului aberant al cetățenilor care păreau ireproșabili în conduita morală, atât în administrația țării, cât și în marile companii comerciale și sportive. Nu putem ascunde sentimentele de neîncredere și preocupare care asaltă aproape pe toți brazilienii. Criminalitatea atinge cote fără precedent, fruct putred al mizeriei socioeconomice și morale, lipsei de școli, a asistenței spitalicești, a muncii, a recreației și cu exces de timp pentru tineri, care se irosesc în violență cauzându-ne oroare. Teama de a fi următoarea victimă pune stăpânire pe fiecare dintre noi, care trăim războiul nedeclarat al atacurilor și omuciderilor șocante din cauza perversității, făcându-ne să modificăm obiceiurile pe care le am dobândit cu dreptul de a merge și veni acum întreruptă de terorismul urban. În acest context de totală lipsă de respect pentru valorile etice, creștinii se întreabă cum ar acționa Iisus dacă ar trăi cu noi în acest teribil context. Iar răspunsul ar fi același pe care l-a dat fariseului care l-a interogat cu nerușinare, încercând să-l stânjenească, când el s-a referit la îndatoririle noastre față de aproapele nostru, întrebându-l, și cine este aproapele meu? Cu o înțelepciune exemplară, el i-a povestit parabola bunului samaritan, care a ajutat un evreu care era dușman și fusese disprețuită de un preot și un levit, ajutându-l pe drumul pe care a fost abandonată după ce a fost asaltat, oferindu-i asistență imediată și responsabilizându-se de cheltuielile hanului unde l-a dus. Nu poate fi altă atitudinea noastră față de tâlhari și criminali, care mișună în societate, făcând ce-i mai bun și având încredere în Dumnezeu, lucrând pentru întoarcerea demnității și onestității în câmpul uman. Doar comentând de lucrurile rele nu este o atitudine sănătoasă, că, în această barbarie confuză, să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu, menținându-ne onorați în ciuda exemplelor degradante pe care le avem în fața noastră. Articol publicat în ziarul Atarde, rubrica Opinie, 19 iulie 2015 de Divaldo Franco, tradus de Societatea Spiritistă Română.